ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد اے بنی اسرائیل یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسوائیے اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میری خطا معاف فرمائیے اور میرے بھائی ہارون کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افتراء پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، تو تمہارے رب اے نبی اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والے، رحمت کرنے والے ہیں. سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی، قوم کا شرک اور ہارون علیہ السلام پر اظہار خفگی. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے باتیں کر کے قوم کی طرف لوٹے تو نہایت غضبناک تھے اور رنج و افسوس میں تھے، اور کہنے لگے کہ میرے پیچھے گوسالے کی پرستش کر کے تم نے اے بنی اسرائیل بہت ہی برا کام کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم جلدی بلا لینا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ہٹا کر مجھے جلدی لوٹانا چاہتے تھے؟ مگر یہی بات مقدر میں تھی، اور شدت غضب میں یہ الواح یعنی تختیاں جو انہوں نے زمین پر ڈال دیں اور بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا. کہا جاتا ہے کہ یہ الواح یعنی تختیاں زمرد کے تھے، یا یاقوت کے، یا کپڑے کے، یا لکڑی کے. اس واقعے سے دلالت ہوتی ہے اس حدیث پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینتی، یعنی ملنے والی اطلاع دیکھنے والے شخص کی طرح نہیں ہوا کرتی. اور ظاہر سیاق عبارت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر الواح قوم کے سامنے پھینک دیے. یہ سلف و خلف تمام جمہور کا قول ہے. ابن جریر رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ یہ قول غریب ہے، اس کی اسناد صحیح نہیں. اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ رد کرنے کے قابل ہے. شاید بعض اہل کتاب کے ذخیرے سے قتادہ رحمہ اللہ نے نقل کر لیا ہو، اور اہل کتاب میں تو جھوٹ تصرف کرنے والے، بات بنانے والے اور زندیق بہت ہیں. بھائی کا سر پکڑ کر گھسیٹا تو اس خیال کے تحت کہ لوگوں کو گوسالہ پرستی سے روکنے میں انہوں نے کوتاہی کی ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، سورہ طہٰ آیت نمبر 92 اور 94، کہ اے ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں تو میرے حکم پر چلنے سے تم کو کس نے روکا تھا؟ کیا تمہیں میری نافرمانی کی جرت ہو گئی؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کے نہ کھینچیے، مجھے تو یہ خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا اور بنی اسرائیل میں تفرقہ کیوں ڈال دیا. اے میرے بھائی، یہ لوگ تو میری پرواہ ہی نہیں کرتے تھے، مجھے کمزور خیال کر لیا اور قریب تھا کہ مجھے قتل بھی کر دیتے. دشمنوں کو مجھ پر مت ہنسائیے اور ان ظالموں میں مجھے شمار نہ کیجیے. میری ماں کے بیٹے کے الفاظ اس لیے کہے تاکہ الفاظ اثر انداز ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ جائے، ورنہ وہ تو ان کے ماں باپ دونوں طرف سے سگے بھائی تھے. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھائی کی بے قصوری ثابت ہو گئی تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا. سورہ طہٰ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے کہ ہارون نے پہلے ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ اے لوگوں, تم فتنے میں مبتلا ہو رہے ہو, یہ بچھڑا تمہارا رب نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ رحمان ہے, تم میرے پیچھے چلو اور میری بات سنو. اس لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب, مجھے اور میرے بھائی ہارون کو بخش دیجئے, ہم دونوں کو آپ اپنی رحمت میں لے لیجئے, آپ ارحم الراحمین ہیں. مسند احمد کی حدیث میں ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے, دیکھنے والے کی بات الگ اور سننے والے کی الگ ہوتی ہے. رب عز و جل نے خبر دی تھی کہ تمہارے پیچھے تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے, یہ سن کر انہوں نے الواح نہیں پھینکے اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو غصے کے مارے میں الواح یعنی تختیاں پھینک دیں. گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کی پوجا سے توبہ کا طریقہ. گوسالہ پرستی کی سزا میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب بنی اسرائیل پر نازل ہوا وہ یہ تھا کہ ان کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوئی بحکم الہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں, جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں توبہ پیش کرو کہ باہم اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو, اللہ تعالیٰ اسی میں تمہاری بہتری جانتے ہیں. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو ان کی توبہ قبول کر لی گئی. وہ اللہ تو بڑے رحیم ہیں, لیکن دنیا میں انہیں ذلت و خواری نصیب ہوئی. اللہ کا فرمان وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ, اور یہ ذلت تو ہر مفتری کے لیے یوم قیامت تک رہتی ہے. سفیان ابن عینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر صاحب بدعت ذلیل ہوگا, جو بدعت نکالتا ہے اس کو یہی سزا ملے گی. مخالفت رسول اور بدعت کا بوجھ اس کے دل سے نکل کر اس کے کندھوں پر آ پڑتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ دنیاوی شان و شوکت رکھتا ہو لیکن ذلت اس کے چہرے پر برستی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کی سزا جھوٹ باندھنے والے اور افترا کرنے والے کو ملتی رہے گی. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں, خواہ کیسا ہی گناہ ہو, لیکن توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, اگرچہ کفر و شرک و شقاق و نفاق ہی ہو. حکم ہوتا ہے کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لائیں تو اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب اس کے بعد بھی غفور و رحیم ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ کسی عورت سے زنا کرے پھر اس سے نکاح کر لے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا, تو اس آیت کی تلاوت کی کہ جن لوگوں نے برے کام کیے پھر توبہ کر لی, ایمان لائے اور راستی پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی بخشنے والے مہربان ہیں. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے 10 بار اس کی تلاوت کی.